Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bu akşam sinema sektöründe çok değerli bir girişim olan Filmor Kadın Kooperatifi İletişim Koordinatörü, aynı zamanda sinema alanında özellikle kadın temsiliyetiyle ilgili çalışmalar yapan bir akademisyen konuğum Sayın Hülya Uğur Tanrı Över. Hoş geldiniz Hülya Hanım programımıza. Hoş bulduk Funda Hanım. Öncelikle Filmor'un tarihçesini sorarak başlamak istiyorum. Biz Filmor'u daha çok kadın filmleri festivali olarak biliyoruz. Fakat sanıyorum ki daha kapsamlı bir kadın kooperatifi. Ne zaman ortaya çıktı bu fikir? Aslında bir festival fikriyle mi çıktı yoksa daha kapsamlı mı çıktı? Kaç kişilik bir ekiple yola çıktı? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Az bilen veya hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, Filmor festival olarak ve kuruluş olarak bu yıl 18. yılını kutluyor. Yani 18 olduk diye reşit olduk esprileriyle birlikte ilk iletişimimize başlamıştık Şubat ayında, ama ne yazık ki pandemi girdi. 18. yaş partimizi yapamamış olduk. Sanalda yaptık, evet. Daha doğrusu online yaptık. Filmor'un başlangıcı doğrudan film festivali şeklinde değil, tamamen bir kooperatif olarak. Kadınlar daha çok sinema yapsın, sinemada kadınların kendi hikayeleri anlatılsın, sinema yapmak isteyen kadınlarla birlikte ortak şeyler üretilsin diye ortaya çıkan bir kooperatif. 3-5 kadının girişimiyle gerçekten, yani onların içinde halen de tabii her zaman yanımızda, başımızda, koordinatörlüğümüzde olan Melek Özman var. Ama onun yanında tabii birkaç başka destekçiyle birlikte. Ve gerçekten de bir imece usulü ortaya çıkıyor Filmor. Yani işte ne bileyim, ana akım medyada çalışıp yaşadıklarımı, bilgi sıkıntılardan tazminatını alıp ayrılan kişi işte tazminatını buraya koyuyor. Bir başka çok sevgili dostumuz, hani kefen parası diye kenara ayırdığımız, emeklilikleri için ayırdığımız bir şeyleri ortaya koyuyor. Yani bu şekilde başlamış bir girişim. Ve gerçekten de hani kadınlar sinemayla buluşsun diye, daha fazla buluşsun diye. Hem izleme, seyretme anlamında daha fazla buluşsun ve hem de bizim için tabii çok önemlisi kadınlar sinema yapsın, sinema yaparken kadınlara nasıl destek olunsun diye başlamış bir girişim. Ama genelde daha çok festivalle biliniyor, çünkü festivalimizin de çok önemli bir özelliği hem uluslararası hem de gezici bir festival olması. Tabii bu yıl online olduğumuz için bütün festivaller gezici aslında. Ama evet, bu yıla kadar Filmor 18 yıldır, yani 17 yıldır her yıl İstanbul'un dışında Türkiye'den çok çeşitli illerinden Filmor'u davet eden bir kadın kuruluşu olduğu takdirde o davetleri dikkate alıp yani yaklaşık 28-30 il gezdik. Bazılarına yıllardır gidiyoruz. Hani neredeyse Filmor'un şubeleri haline gelmiş bir takım illerimiz var. Bu şekilde de festivalimiz sürüyor. Festivalin yanı sıra neler yaptık ve yapıyoruz? Çok şey yapıyoruz aslında. Mesela film atölyeleri yapıyoruz, film yapım atölyeleri yapıyoruz. Yine aynı şekilde küçük eğitim programları yapıyoruz. Yapımı var aynı zamanda Filmor'un. Yani Filmor yapımı filmler var. Bunlardan birkaç tanesi bilinir ve çok sevilir. Biz derslerde işleriz. Mesela 70-80-90 Masum Küstah Fettan adı altında Yeşilçam'da karın temsilleri üzerine bizim çok sevdiğimiz, çok sempatik, mizahi bir dille de aktarılan bütün o çok sevdiğimiz Yeşilçam filmlerindeki cinsiyetçiliği ortaya koyan filmimiz vardır. Aynı şekilde Namus Nedir, Klitoris Nedir gibi filmlerimiz, hani Meral gibi, hani kadın cinayetlerine dair bir filmimiz. Bu tür üretimlerimiz de var. En sonuncuyu da söyleyeyim çok gevezelik etmeden. Estağfurullah. Birçok kadın kuruluşu tabii bir yandan da yapım işimiz olduğu için bizden destek ister her zaman. Kadın kuruluşu, LGBTİ artı kuruluşlar vesaire. Ama şöyle bir kampanya yapacağız, bir videomuza bir el verseniz falan şeklinde böyle bir kamu hizmetimiz bizim hep vardır zaten. sonunda dedik ya biz tabii yine kamu hizmeti yapalım ama hani herkes kendi işini yapsa daha güzel olmaz mı? Ve bu yıl Mayıs ayında ilkini pilot olarak yapmış olduğumuz tamamen hak odaklı kuruluşlara yönelik, yani kadın hakları, LGBT'yi artı hakları kuruluşlara yönelik olarak bir dijital feminist iletişim atölyesi yaptık. Bunu daha da geliştirerek sürdürmek istiyoruz önümüzdeki sonbahardan itibaren ki tüm kuruluşlar kendi görsellerini, içeriklerini, kampanyalarını vesaire özellikle dijital ortamda sürdürebilsinler diye. Dijitalime dokunma, sosyal medyama hiç dokunma diyorum araya sıkıştırarak, farkındayım. Evet. Aynen öyle. Yani Filmore sadece festival zamanı değil, yılın tamamında aktif olan, çeşitli etkinlikler yapan bir kooperatif diyebiliriz. Geçmişten bugüne neler değişti peki? Nasıl büyüdü? Yani örneğin ilk festivale başvuran film sayısıyla bugünü karşılaştırdığınızda sürekli bir büyüme söz konusu mu? İzleyici sayılarını karşılaştırdığınızda kadın katılımcıları daha çok altını çizerek bir sürekli bir büyüme söz konusu mu? Şimdi büyüme şöyle söz konusu, tabii ki söz konusu her durumda. Yani ilk başlandığında daha çok az tanınan bir festivaldi. Ama tabii şunun da altını çizelim ki her zaman işte uluslararası düzeyde de destek gören bir festival oldu Filmore. Çünkü neden? O ilişkilerin de çok iyi kurup. Yani Amerika'daki mesela Women Make Movies'den tutun da hani benzeri pek çok, şimdi tek tek saymayayım, kuruluşların desteğiyle zaten başladı. Katılan filmlerin sayısının artması vesaire, bunu hem uluslararası hem Türkiye bağlamında değerlendirmek lazım. Tabii üretimlerle de biraz bağlantılı. Üretimlerden kastımız hani belgeseller konusunda, kısa filmler konusunda daha fazla üretim olabiliyor. Ama hani daha uzun metraj kurmaca diyebildiğimiz filmlere geldiğimizde hani Türkiye'nin genel durumu neyse, Türkiye'deki kadınların bu tür film yapabilme olanakları neyse, bize katılım da öyle oluyor. Mesela bu sene çok fazla katılım yoktu bize. Neden çok fazla katılım yoktu? Çünkü bakıyorum önümdeki bilgiye, hani 2019 yılında zaten 143 vizyona girmiş filmden sadece 14 tanesinin yönetmeni kadın. Ve bunların da önemli bir bölümü zaten daha popüler, işte atıyorum korku filmleri, bir şeyler. Dolayısıyla yani sayılar biraz göreceli ama Filmore tabii ki çok gelişti. İlk yıllardaki daha amatörce diyebileceğimiz, daha küçük çapından işte çok daha yeni filmlerin, hatta bir takım filmlerin premierlerinin yapıldığı, kadın filmlerinin çok önemli konuklar ağırladı. Festivali de sadece bir film gösterimi olarak almamak lazım. Yani biz feminist film kuramının kurucu makalesini yazan Laura Mulvey'i iki kere ağırladık. İşte anlatmayayım. İki bir kere ağırladık. İşte Margaret von Trotta'dan tutun vesaire. Hani şimdi hepsinin ismini hatırlayamayacağım ama çok önemli konuklarımız ve onlarla panellerimiz, söyleşilerimiz vesaire oldu. Dolayısıyla özellikle de bu yanına baktığımızda tabii ki gelişerek gidiyor. Ha, izleyici sayısı tabii sanıyorum ki en fazla bu yıl oldu. Evet, dijital. Online olduğumuz için. Çünkü İstanbul'da genellikle Fransız Kültür Merkezi, geçtiğimiz yıllarda başka mekanlarla da İstanbul Modern gibi vesaire çalıştığımız oldu. Ama hani daha sabit yerimiz Fransız Kültür Merkezi'ydi. Hani belli bir kapasite vardı. Gezicilere gittiğimizde zaten her gittiğimiz ilde, yani şöyle söyleyeyim, 4-5 yıldır Bodrum'a gidiliyordu. Bu yıl olsa yine gelinecekti. Ama yani Bodrum'da işte salonlara sığmayıp işte yerlere falan oturan insanlarla yapılan bir festival. Ama bu yıl online olmasının getirdiği elbette çok büyük bir avantaj var. Hani her şey rakam değil ama ben size şöyle söyleyeyim. Ben kendi çevremde, çünkü benim çevrem de şu anlamda önemli. Hani 65 artı veya 65 artıya çok yakın bir çevreden bahsediyoruz. Pek çok arkadaşım, bunlar meslek sahibi kadınlar, işte kimileri emekli, kimileri halen çalışıyor. Bin bir teşekkürlerle, iyi ki böyle oldu. Biz izleyebildik Filmore'u. Çünkü İstanbul'da hani gelemiyorduk, edemiyorduk falan, çalışan evet, insanlar için her zaman kolay olmuyor gibi şeyler oldu. Bir iki de rakam vermem gerekirse baktığımızda yani tweetlerimizi görenlerin 1 milyondan fazla olduğunu görüyoruz mesela sosyal medya raporunda. 42 bin takipçimiz olduğunu görüyoruz. Filmleri koydum kenara, kontenjanlar vardı zaten 500 kişilik, hemen hemen hepsi doldu öyle söyleyeyim. Ama paneller çok önemli mesela. Bu sene bizim temamız, çünkü Filmor Kadın Filmleri Festivali'nin her yıl farklı bir teması olur. Bu yılki temamız hak odaklı sinemaydı. Kavramı dahi Filmor geliştirdi. Çünkü gazetecilikte kullanılan bir kavram, biz bunu sinemaya taşıdık. Yaklaşık 4000 kişi tarafından izlenmiş. Aynı şekilde yerelde kültür sanat üreten kadınlar panelimiz vardı. 2500'ün üstünde izleyici almış. Yani çok iyi gidiyoruz. Ha, daha iyi olamaz mı? Tabii ki olur. İnşallah ileride daha da iyisi olacak diyelim. Kesinlikle. Sinema sektöründe kadın temsiliyetine biraz daha detaylı değinelim isterim. Siz özellikle bu konuda son yıllarda da akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Sektördeki yönetmen ve yapımcı oranlarına baktığımızda kadınların payı, son yayınlanan makalenizden de bahsedin isterim. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hemen hemen hiç olmadığını, 50'lerden sonra yavaş yavaş kadınların yer almaya başladığından bahsediyorsunuz. Onu da biraz detaylandırın isterim. Ben bir ara bir araştırma için SEYAP'ın, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nin üyelerine bakmıştım. Böyle %24 gibi, 25 gibi bir kadın oranı vardı. Sektörde de böyle midir? Oranlar nasıldır? Giderek artıyor muhakkak ama ne düzeydeyiz yani şu an? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef sektörde kadınların varlığı açısından hem yatay hem dikey ayrımcılık çok net. Yani yatay ayrımcılık, hani hepimizin bildiği, sete girdiğinizde evet sanat grubunda bir sürü kadın görürsünüz. Yapım grubunda işte asistanlar düzeyinde bir sürü kadın görürsünüz. Ama görüntü grubunda, kamera grubunda kadın görmezsiniz ya da aşırı az görürsünüz gibi. Hani daha bedensel güç gerektiren ses işçiliğinde falan tabii ki neredeyse hiç görmezsiniz. Öte yandan da dikey olarak da baktığımızda deyim yerindeyse zibilyon tane asistan kadın olmakla birlikte hani yönetmenlik söz konusu olduğunda bu sayı bayağı bir düşüyor. Evet, birkaç rakam vereyim çünkü gerçekten çarpıcı. Rakamları verirken de şunun altını çizeyim. Funda, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim memleketimiz hele de pek aslında her konuda ama hele de bu tür kültür sanat konularında ve toplumsal cinsiyet konularında yani bütün verilerin toplumsal cinsiyetlendirilmesi konusunda yoksul ötesi bir ülke, yani kör kahin bir ülke durumundayız biz. Dolayısıyla elimizde resmi hiçbir veri yok. Var olan veriler tamamen akademisyenlerin yaptıkları çalışmalara bağlı. Bunlardan ilki bir harbi teşekkürle anıyorum. Burken Öztürk'ün kitabı 2004 yılında yayınlanan Sinemanın Yeşil Yüzü kitabında toplanmış olduğu verilerdi. Daha önce de tabii mutlaka bu alanda çalışmış diğer sinemacıların, Agah Özgüç vesaire sinema tarihçilerinin notlarından da hareketle. Ve burada da görüyoruz ki evet Türkiye'de 1950'de ilk olarak kadınlar film yönetmeye başlamışlar. Fakat 1950'lerden 1990'lara kadar gittiğimizde film yöneten kadınların oranı %1'i dahi bulmuyor. %1'i dahi bulmuyor. 90'lardan 2000'e doğru hafif bir kıpırdanma görüyoruz. %5.8'e geliyor. Ki bu aşağı yukarı dünya ortalamasıydı son gördüğümüzde. 2002'den itibaren 2004 diyelim biz ona. 2005'lerle beraber ciddi bir ivme başlıyor. Ciddi bir ivme tabii her şey görece. Yani %1'in yanında %8'lere çıkıyor. Bu bayağı aslında iyi bir ivme. Ve daha sonrasında da baktığımızda yani aşağı yukarı son 15 yıla baktığımızda çok ciddi bir artış görüyoruz. Yani çok ciddi derken yeni katılan kadınlarla birlikte ve ortalamamız işte %8'lerden %11'lere çıktığı yıllar oluyor. Ve en son baktığımızda da 2019 yılında %10 gibi bir oran görüyoruz. Bu da bizim genel ortalamamızı, sinema tarihinde ortalamamızı 2.9'a çıkarabiliyor ancak. Aradaki o büyük farkı kapatmak için ama son 15 yıl bağlamında fena değil. Hani en azından %8'lere, %9'lara oturmuş durumda bunlar yönetmen kadınlar. Yapımcılara gelince elimizde ne yazık ki bir veri yok. Ha bu verileri nasıl topladık? Vallahi 2002'ye kadar Ruken Öztürk toplamış sağ olsun. 2002'den bu yana da gerçekten ben görev edindim. Önce yayınlanmış olan makalem için, sonrasında da şu an yayın aşamasında olan bazı çalışmalarım için. Gerçekten tek ve tek sayıyorum yani. Bir sayım yapıyorum. herhangi bir istatistik kurumunun yapması gerekeni. Yapımcılar evet. konusunda elimizde böyle bir rakam yok. Yapılabilir tabii. Bir araştırma ekibi oluşturulur. Ama hı hı. siz de çok iyi biliyorsunuz ki bütün bunlar bir bütçe işi. Tek başına bir evet. insanın yapabilmesi zaten mümkün değil. Oluşturulur ve yine bu şekilde sayımla giderek gelerek bulunabilir. Yani gördüğünüz üzere meslek örgütlerinde kadınların temsili biraz daha fazla. Benim ilk bu konuda yaptığım çalışma 1998 yılındaydı. Ve 1998'de yaptığım çalışmada da çok ilginç bir şey ortaya çıkmıştı. O zaman Sinesen'de yani Emek Sendikası'nda, emekçilerin bir arada olduğu sendikada yarıya yakın kadın vardı. Ama yapımcılara hı-hı. gittiğinizde bu oran %20'lere düşüyordu ya da daha hı-hı. aza. Şimdi sanıyorum biraz daha temsiliyete dikkat ettiklerini görüyoruz. Yani en azından sinema televizyon sendikası gibi, oyuncular sendikası gibi kurumlara baktığımızda hı. üye sayısı bir yana yönetim kademesinde de kadınların temsiline biraz daha dikkat edildiğini, yani en azından daha eşit temsile doğru anlatıldığını görüyoruz. Yani daha kat edecek çok çok çok yol var ama gidişat fena değil. Önemli olan hani meşhur sloganı söyleyecek olursak hani bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyelim. Evet, aynen. Ve bu kadın sayısının şu anda çok bizi tatmin etmeyecek düzeyde olsa bile artışında Filmmor gibi girişimlerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Muhakkak ki daha fazla kadını film yönetmek, film yapmak, bu konuda adım atmak konusunda cesaretlendiriyorsunuz. O nedenle de önemli bir katkınız var yani cinsiyet eşitliği anlamında. Çok teşekkür ediyorum size bu anlamda. Veri konusuyla ilgili de ben de şöyle bir ekleme yapmak isterim. Dediğiniz gibi kültür sanat alanında veri sıkıntısı çok fazla ve veri üretmek maliyetli bir iş. Dediğiniz gibi tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil pek. Hani kalitatif bir takım şeyler üretebiliyorsunuz ama özellikle sahaya çıkmak gerektiğinde bir araştırma ekibiyle çalışmak gerekiyor, bütçeler gerekiyor. O nedenle TÜBİTAK gibi, kalkınma ajansları gibi kurumların özellikle bu alana yönelik fonlar oluşturmasını dilediğimizi, tavsiye ettiğimizin altını bir kez daha çizelim. Çünkü bu tip girişimlerimiz çoğunlukla sonuçsuz çıktı yani geçmişte. Fakat hedeflerle yönetim için doğru hedefleri koymak ve politikaları oluşturmak için bu verilerin üretilmesi de önemli. Sinema sektöründe kadın temsiliyetinin artması için sizce devlete ne gibi, yani kültür politikası anlamında görevler düşüyor? Cinsiyet eşitliği konusu kültür politikasının temel bir bileşeni olarak ele alınmalı diyorsunuz muhakkak. Ben burada UNESCO'yu örnek vermek istiyorum. UNESCO'nun bir takım sözleşmeleri var sizinle daha önce de konuştuğumuz gibi. Özellikle de 2005 kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesinin 4 temel hedefinden bir tanesi kültür alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu sözleşmeye taraf olan ülkelere bu konuda önlemler alması, düzenlemeler yapması, projeler geliştirmesi konusunda büyük bir teşvik yapılıyor aslında. Bir zorunluluk gibi bir şey de bu taraf olunca. Ve biz 2017'den beri bu sözleşmeye tarafız. Sizin gözleminize göre bu sözleşmeye taraf olmuş olmamız kültür sanat alanında kadınların lehine bir şeylerin değişmesine yol açtı mı? Ya da yol açacağına dair bir umut ışığı yaktı mı? Evet diye cevap verebilmeyin ne kadar çok istemezsiniz bunda. Ama yani ben hani yorum yapmayın diyorum bu konuda. Yani maalesef böyle bir şey yok şu anda ama hepimiz hep birlikte siz o taraftan biz bu taraftan bu yönde çaba gösteriyoruz. Yani bizim mesela Kültür Bakanlığı'nın nezdinde girişimlerimiz var. Ta bundan yıllarca önce ilk kez o zamanlar bizlere daha bir böyle fikir falan sorarlardı bakanlıklar. Yani genel olarak STK'lara anlamında söylüyorum, hı hı. kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına. Ve biz o zaman da çok net söylerdik. Yani mesela Kültür Bakanlığı'nın sinema destekleri Türkiye'de özellikle de hani ana akım olmayan, dişe filmleri olmayan sinemanın gelişiminde en önemli faktörlerden biri kaldı ki sinemacı kadınların da çoğalmasında çok önemli faktörlerden biri. Baktığımız zaman mesela yönetmen kadınlara çoğunun Kültür Bakanlığı destekli, bir bölümünün Ör İmaj destekli. Ya şurası bir gerçek, bunu hepimiz biliyoruz. Genel olarak kültür sanat, kamu katkısı olmadan günümüzde ilerleme şansına sahip değil. Yani hakiki anlamda sanat üretmek istiyorsanız, Yani buradan da kimse alınmasın. Popüler sanata da tabii ki çok ihtiyaç var. Onlar kendi pazarlarında ilerlesinler. Kimse hiçbir şey demiyor. Ama bunun dışında devletin, yani kamunun katkısı olmadan hiçbir yerde hiçbir şey ilerleyemez. Kamunun katkısı dediğinizde de yani öyle bir yarışa başlıyorsunuz ki birilerinin önünde bir sürü engel ve 100 yıllık bir gecikmişlik, yani %0.5'lerden buralara gelen bir rakamımız var. Yani evet, gerçekten tüm bakanlıklar, tüm destekler, tüm fonlar kadınlara ya ayrı bir kontenjan ya belli bir kota bir şey koymalı. Bakın biliyorsunuz geçtiğimiz yıl özellikle Cannes Film Festivali'nde falan 2019'da altı çizilerek 2020 yılı 50-50-20-20 diye bir sloganla başladı. Yani 2020 yılında tüm festivallerde, tüm jürilerde, tüm temsiliyet ortamlarında 50-50 cinsiyet eşitliği olmalıdır diye başladı. Mesela biz Filmor olarak bunu geliştirdik ve bir tür küçük bir sözleşme taahhütname gibi bir şey hazırladık ve Türkiye'deki büyük festivallere yolladık. Hani buna uyum diye. Bunlardan bir kısmı kabul etti, geri döndü. Gerçekten de jüriler düzeyinde, değerlendirme kurulları düzeyinde çalışanlar, yani karar alıcılar düzeyinde de uydular. Ama filmler düzeyinde ne kadar uyuldu, ne kadar uyulmadı tabii ayrı bir konu. Hiç ilgilenmeyenler de oldu. Çok yakın bir geçmişte mesela şöyle bir şey oldu. TRT bir senaryo ödülü koymuş zannediyorum. Ve yani işte atıyorum 12 tane 18 tane falan senaryo, yani bir tane zannederim ya bir kadın vardı ya hiç yoktu, öyle bir şey. Dolayısıyla hani sinemacı kadınlar onların nezdinde de bir girişimde bulundular. Çünkü neden? Bakıyoruz bir yıl önce aynısı düzenlenmiş, daha fazla kadına şey, yani ille 50-50 olmasın peki ama hani en azından birkaç tane daha var. O kadar ilginç bir bakıyorsunuz çünkü bir yıl önceki jüride kadınlar var, bu senesinde hiç kadın yok. Yani bu kadar biyolojik bir cinsiyet olmamakla birlikte dikkat etmek lazım. Bunlara sürekli girişimde bulunuyoruz. O zaman ben size Filmor'un bir başka yönünün de altını çizeyim. Filmor aynı zamanda da sektörde kadın örgütlenmelerine çok önem veren bir kuruluş. Ve sektörde kadın örgütlenmeleri yavaş yavaş başlıyor. Üçüncü yıldır bu sene 2018'de başladığımız sektör buluşmaları adı altında her yıl festivalde biz sektörün belli bir alanında çalışan kadınları buluşturuyoruz. 2018'de yapımcı kadınları buluşturduk. Büyük bir panelde, çok keyifli bir paneldi. Ve hatta panel sonrası bu kadınlar bir araya geldiler. 9-10 kadın tam yok ya da 13 kadın, yani tam rakam aklımda değil şu anda ama Mor Yapımcılar adı altında kadın yapımcıların bir, tabii bunlar en formal birlikler ama sonuçta önemli olan bir ortaklaşmadır. Ondan sonra bir yıl sonra 2019, yani geçen yıl hikaye anlatan kadınlar adı altında senaristleri buluşturdu. Hı hı. Ve bu yılda kameralı kadınlar adı altında görüntü grubunda çalışan az sayıda görüntü yönetmeni, Focus Buller ve diğer asistan kadınları buluşturup sektörde yaşadıkları, hem mesleki olarak yaşadıkları hem kadın olarak yaşadıkları sorunları, nasıl dayanışabilirler, ne yapılabilirleri de tartışıyoruz. Yani bu yönde de Filmor'un katkısı ve desteği her zaman var. Ve tabii yine son bir şeye de değinmeden olmaz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sinemada kadınlar aynı zamanda tacizden, mobbingden vesaire de çok çekiyorlar. Hı-hı. Hani bir Me Too Türkiye'de olmadıysa da yine de bu kadın girişimleri sayesinde Susma Bitsin adı altında bir oluşum şu anda var. Yaklaşık 200'e yakın sinemacı kadının her meslekten, her alt meslekten diyelim, birlikte oluşturduğu bir oluşum bu. Ve en azından bu alanda yaşanan tacizleri engelleme yönünde girişimlerde bulunma, tavsiyelerde bulunma, işte bir takım ilkeleri setlere iletme, onun uyulmasını sağlama ve eğer patlamış bir olay varsa da tabii başına gelen kişinin yanında durup dayanışma ve teşhir etme mekanizmalarını da devreye sokan bir kuruluş. Evet. Çok gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Maalesef ki zamanımız su gibi aktı. Programın sonuna doğru geldik. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten sizinle bundan daha önce de bir araya geldiğimiz çalışmalar oldu. Bundan sonra da farklı çalışmalarda bir araya gelmeyi çok arzu ediyorum. Sizlerin çabaları sayesinde giderek daha fazla kadının sinema alanında yer almasını ve ses getiren işler yapmasını diliyorum ve size şimdilik teşekkür ediyorum. Ben Sevgili Funda, ben çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de sizinle çalışmak, bir arada olmak çok büyük bir keyif. Biz hep birlikte bunu başaracağız. Geçmişte başardık, ileride başarmamamız için hiçbir neden yok. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Funda Lena. Kültür Sektörü programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.